bakotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zergia egin behar dugu biztan da, eh? Hora barkatuko nahi zue, sinema zitzegiten hasten maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan elburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriztzinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gaurko kultur atalean, hiriburura begira jarriko gara, hiriburun Andere Serora Pastorala prestatzen ari baitira. Dakizuenez, heldu den ekainan oltzaratuko dute lana, eta igande untan izan dute errepikaldia. Ba, bertara joan da Pantzo Irigari lankidea, eta besteak beste, pastorala idatzi duen Gillaume Irigoyenekin, Pantxika Urrutirekin, edo Maite Errezarretekin ere mintzatzeko aukera izan du. Ba, sar gaitezen pastoralaren giroan, eta lehen-lehenik idazlearekin mintzatu zara. Pantzo Irigaray. Hala, pastoala, prestatzen ari hemen igande juntan errepikaldian arrabatu zaituztegu eta Gillaume berehala zehaztu dautazu eta pastoala honen titulia dela Andere Serora hiriburun. Badu importantzia horrek? Badu importantzia ba, zeren kontatzen baitu hiriburuko historioa eta horren lekukoa baita Andere Serora, behar ziren nolazbait biak lotu. Andere Serorak nolazbait gorpuzten du hiribururen historioaren zati bat, herria zen denbora hua, eta hori dugu kontatzen pastoalean. Hainbat gertakizun bat dira, eta Andere Seroraren begitik ikusten dira, apartitzen direnak erdi arotik eta bi gerlak arte, beraz, zortzion urtez bizi den Andere Serora bat ikusiko dugu tabela ginean. Zuek esmatu duzuen pertsonai bat, izan dira Andere Serorak entzor, behinen horra gertzen dena, da fikziozko bat edo izan da egiazki? Izan dira, Brezeski, hiribururen karta postala ikusten delari, beti ikusten da Andere Serora inia, beti hor den etxea, eta hainbat azken Andere Serora eta gero ere herriko etxea izan dena, baita ere oi, elkarteen etxea, behaz badu simbolikoki izaite bat, eta etxe horrek, eta Andere Serorak ere, hainbat Andere Serora izan baitira, Gilbert Despor historialariaren lanari esker, ikusi dugu nola hor ziren eta kasi amasei garen mendetik eta behaz bigerlak arte zerrola zuten eta ok, parada bat ere da hiriburuko historia kontatzeaz gain Andere Seroraren kusiz Andere Serorak zer importantzia izan duen eskualerian eta zer eskuduntza edo zer egiten zuen ateratzen dugu nolazpait denek daukagun irudi hortatik, ernai baita Elizako gelaria zela, hori baino gehiago zen, etxe kandereen ordezkaria zen, eta etxe kanderek zuten lana etxearen barne bizia baitzen, ez bakarrik barneko bizia, barne bizia ere, izan ziren sortze, ezkontza, herio eta historio, pixka bat horren ingurian ere, pastoralonek permetitzen du Andere Seroraren rola nolazpait ber agertzea, eta molde horretan. Hara, eta ontsako proiektu bat, behaz, mendez mendetako hiriburuko herriaren historioa kontatzen da, nola egiten da dena laburbiltzeko, zui idazketa lanetan izan behitzira? Bai, laburbiltzeko arrazoen duzu, zeren gauza anitz ez dira kontatzen, batzuk galdeiten dute segidan. Na, bada hiriburun nahiko historiarik pastora baten egiteko, baten egiteko, bien eta tiratu zere hiru. Bena ez, bat kontatzen dugu, beraz, eta hartu ditugu gertakari batzu, biztan dena, herri untan izan dira, beste hainbat lekutan bezala, gertakari batzu, kanpoko historio nagusiak agindutakoak. Gu entzatu gira erakustea hiribururen historioa. Ernai baita, biztan dena, ondoriak baditu, kanpoko historiak ere, adibidez Wellingtonen eta borrokaldiak hemen Napoleonen tropen kontra, iziarriko ondoriak izan ditu. Hori aipatzen dugu, erakusten dugu, pastorala epopeia bada, behaz behar dira gauza handiak eta badira, behaz erakusten ditugu, bena badira ere barne biziko gauza batzu, adibidez erdi arotik eta bigerlak arte, hiribulur eta baionen artean beti izan da borroka bat, mugen gainean, eta hori kontatzen dugu, eta Eta horrek ere pastorala egiten du, pastoralan behar da historio bat hastetik buru, eta beti hor ditugu baionesak hiriburuen kontrari direnak, gorri bezala, eta behaz guk hartu ditugun gaiak historioa hortan, hiriburuen historioan, dira horiek. Hiriburu egin duten eta hiriburuen ondorio haukan duten gertakariak. Hala, behaz egin dut, idazi duzu patxiri hartekin, ordean zaila otedea, do lagungarri, biak elgerriken hartzia idazten, no, nola izan txiste? Ba, egia erran nik dut trama guzia asmatu, personaiak eta hori guziak, eta nik patxiri eman dizkiot, hor bersu bat ditzen duk hori buruz eta historio, bo, ez da ez zen hain dako lanik behar ba... Errexena, erran edut, ukaiten du dena, kasik, gai bat obligatia, baina hor interesanta izan dena bien artian egin duguna, bon, harek indu berxeten parte bat, nik beste parte bat, ez da bada da, interesgarria izan, eta nolazpait ere transmisioa, erran ezake, bon, ez dut erranen gauza askori dagidala pastoralaz, baina habeno puxka gehiago, eta elkartruke hori, bertsuer buruzko elkartrukeareak asko badaki bertsutaz, bertsularia da, eta bere ikuspondea ere importanta zen, momentu untan, hiriburun ez da beste pastoralarik izanen istanpatez, zendako ez herriko seme batekin, ere olako gauza batekin, elkartruke hori da izierri interesanta izan, eta guai internetekin izierria ize moldatzen da. Hola, ibeaz errepikaldiak hasiak dira, lainan, idazleak badu, zerbait egiteko dretsua horrei, behako bat badu, umuntatzen dena, zara dena errezentaren gain da bai. Dena errezentaren gain da, baina idazlea ez da isilik egiten. Pentsatzen nire. Ara, gure natura hola da, eta ezin da horren kontra izan. Ez, Pantxikak iz, badu ez da lehen aldi algarrekin lanien ari girela, Katalina de Rauson ere behaz artistiko talde hortan ginen elgarrekin, eta behaz diada badugu elgarren usaia, eta Pantxikak izierriuntza ez hau zenu, orduan komprentu dufite zer gane zuten gauzek, eta ez ez izierria ere pasatzen da, badira biztana detaile batzu, beti bada NBI-a, hobetzeko NBI-a eta historio, eta baina bon, elgarrekin egiten ditugu gauzak, eta osagarri girela, baina ez bakarrik Pantxikarekin, baita ere Sofirekin, kantuaren zat, baita ere Madi Rezarretekin eta Turketen zat. Bon, bada zinez talde bat, talde artistiko Arno Itzal dantzari Satanen zat, bada, nola erran, elkarlan handi bat, eta hainitzen artean, bai artistiko mailan, baita ere egun guztietako gauzetan, egan ezake makila nola txiki eta historio, eta elgar launtzen dugu, eta pastorala hori da ere, emeki jendia heldu da, ez daki zertarat heldu den, efe, badaki pastorala heldu da, baina, eta ikasten du, eta emeki batzu besten lagungarri, eta gu ere hortan girenez, elgarrekin hori egiten dugu. Ongi da, mire esker gion. Hale, gazteek ere parte hartzen dute, pastoralean, oda, lehen aldia? Ez, ni bigarren aldea. Aldia da, lehena Grezian denboran egin anin, aingeru, eta hor, bigarren aldea. Ordean, zer dira zailtasunak? Lan egitmoa azkaja da, estresa, bai. Testoak ikasi behar dira, mugimenduak ere, baina bon, dantzak. Hala, ondoan baduzu, bai, zuetako, berdin? Enetako dantzak gehiago. Hortan ukan ditut zaitasun pixka bat, ez bain nintzen dantzaria, gero dena bikain. Dantza duzu egiteko zu bakarrik, kantiak, bertxetak eta? Dena. Eta zailena dantza? Bai, urrundik. Urrundik. Ba, urrundik talde eksperientzia eta bizi eder bat erbaiten duzi ez hemen, hola gaiten ala ez? Talde giro on bat dugu, orain ezagutzen gira, lagun artean gira, kasik, eta untsa pasten dugu. Gehienak hiriburu tarrak ziste? Ez, ni bai honesan iz. Ah, ez da, ez zira adibide hona horrean. Ez. Ni bai, ni buruak. Gero badira sibiru tarrak, bizpairu, badira bai honesak, eta ala, eta bai ingurukoak. Mek gehienak hiriburu tarrak. Ba, aldean gustatzen zauzi egiten duzien hori eta kondatzen duzien historio hori. Bai, hainitzik hasi dugu, ne partetik hiribururen historiari buruz. Eta aberastasun bat ere alde batetik. Zundeus gaitzeko. Ba, batxik erriti, badakit ez dela memento hona, oa irrelgerizketen iteko, denak pil-pilzi izte hori ripikaldia hastekotan. Prezeski, zer dira zeltasunako lako talde gotxor baten kudeatzeko? Ez dakit nua erran behar den, bon, handiz dira, sigur da, me atzamaiten dut halere denak direla denak entzuten dutela ene komendioa, ene manuak, ene, eta denak direla xeruskiari. Eta, bon, bai, egia da, bata, eskapatzen direla rikiriku guztietatik hola biltzen ditut, eta etortzen dira, eta hala, pasatzen da aski untsa, bai, bai. Taldeko eksperientzia eta bizi polita, hori, mengoa. Bai, bai. Izi gerriko lan lana da, lan kolektiboa da. Denek badute zerbait egiteko, eta denek be, nola egin behar da, aiza egiten dute lan, behar den lana. Eta denak presti dira, halere, bai, bai, untsa da. Hala, Guillaume Irigo jeni lehenago galdera bera egin diot, bai zure aldi. Ba uzu behako bat zu tekstoan, galdegin diozu, Guillaume, eta gauza bat zuen egokitzea, zuk ikusten duzuen zinuen manerain arabera, edo? Bai, bai zen eta, bon, Andere Xerora hori nahi nuen izan dadin emazte gisaz, oraindik zerbait besteak izan eta pentsatzen dut bere kargoa izan dela izigarrikoa. Eta ez dela bakarrik izan apesan neskato bat bezala. Ordean, bai zerbait erranazten jogu gaiz ezumait emazteak buruz eta gauza horlako gauzak bai. Bo, utziko zitut, musika heldu da, bauzi lan, ale, zeliak tio. Emile esker. Bakan entzuten dena, berra da pastola batzen kornemuza. Beha, Filipa, zergatik kornemuza bat pastola duntan? Hiriburuko historia aipatuz, izan da hemen Napoleonen boran izan da gudua hain izigarri bat, mugerre eta hiriburu artean, inguruetan, inglesek eta frantziako armadaren kontra, Napoleonen armadaren kontra, eta beraz gure pastolaren izanen da gudu bat olako musika batekin. Eta nuen atxeman duzie joilea? Hemen guak gira, deitzen dira Tambour de la Nive edo Tambour de la Dure lako zerbait, hemen kostaldekoak gira. Ba, eta enekin zireno, zure lana hemen zer da, zure rola, zeiten duzu pastualian? Ni bi rola baditut, Lapurdiko sindikata naiz, eta izan zen hauzi bat hiriburu eta Baionaren artean, eta beraz Lapurdiko aferak defenditzen ditut, eta gero apez bat izanen naiz ere arruzarena apesa, Xuri eta Gorrien arteko gatazkak izan ziren ere hemen hiriburun. Ongi joan zauzu lukola? Ez dakit, zuek ikus. Hale, segit izagun gure solasaldiak, aldiuntan Madi errezarretekin gira. Hadean, zure lana berezia da, ardura hundia. Ez. Bikaz oso? Ez ziat uste gazki ardura dunik baden, mena Turketetan hainuk, eta orduin deja eginik behinin, eta txala jene pantxik alaguntu behinin. Orduin bai, amini bat bai, lanin aiazten tiaz, mena usteat horro algarrekin aigen, ez duke gazko ardura dunik ez. Baina txurikin diren horiek, eksperientzia dunak dira, ala lehen aldiko zari gehienak? Ez, habosinak lehen aldiko zaitutzak, baina, bon, fite ikasten die, eta sumaiteke jadanik pastoalik ikusik, ordin ez ez, aizadik bai. Aizada eta giroak ere launtzen du, fe, iduridu nik ikusten dutana, zer esen nintzen dutana, zemen, badela sekolako giroa zen artean, no? Bai, izigarriko giro eguna, eta egaduk lantalde huitan, izan hain bai turketan edo dantzaietan, huitan bietan behin iz, adinotako gela, eta horro egazki untxe gaiten duk hamahi urteko gaitutzak berroita bost urtekoekin, egazki bai giro egunin, zinez. Bon, maiatz edo apil erditzutan gira, ekainan maiten duzie, bai. Iduli duzie janik prest. Hiruntik ikusi dekordien, baina ez ez badik lan oano, baina haigutzak egerki eta bon, bon, bai, ekainako presgituk, ek bai. Uste du baietz, mire esker mezit. Ara, eta haintzin jasta gisa, be, pastoalain ikustela ginen ziztelaik, entzunan dituzien lehen bizpairu bertsuak, Pierre Guillemotonia, eta ale, iriartek emanik, goazen. Onki din Euskal Herriko atomi mugaldera bere iturriteko den errobi bazterrera hiri burun pastorala dautzu egu kantaturen hiritu den erri untaz dakiguna kantaturen handele xerora dugu herri unen lekukoa gidari duke gozeian arena den beakoa. Baskartuko dugu Pantzo Irigaray lankidea, eta horra, Ander Eserola pastorala gogoan hartu, hiriburun eskainiko dutela heldu den ekainean. Maiatzaren seian, Aierako gelan, BBA Isa distorsioaren munduan. Hamar kantari, musikari, paregabe, lehengo eta oraiko kantuetan. Bakan ikusten den kantaldia, ez utxegin maiatzaren seian, Aierran, Arratsaldeko hiruak eta erditan. Iruleiko irratia eta Amikoseko irratia kantolaturi. Ondar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Thank you.